çevirdim gönlümü barışmam gayrı. Kaçarım mahşerden görüşmem gayrı. Yarın mahşer günü hey yar şefaat etsen. Kaçarım mahşerden görüşmem gayrı. Hiçbir oluruna karışmam gayrı. Döner isem o yar hey dost beni taşlasın. Hiçbir oluruna karışmam gayrı.